أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون مدرسة تعليم القرآن حقاني مسجد کی نند او سلورو ماشومانو جنکو ختمو چده پا ترجمه بان اخلاص کرو الحمدللہ اللہ دیر لیشان دے چه ماشومان لے دمر توفیق ورکو حمت ورکو چرید اللہ رب العزت عظیم الشان کتاب پخپل جبا کی پتر جمع باندی ازدکو زکر دی مقصد دا پارا اللہ رب العزت وی ما قرآن نازل کرو چید دا حفاظت با پسینو کی مخکیم کتابونه نازل شیو امتونو تا تورات و انجیل زبور لیکن داغی حفاظت اللہ پخپل زیما نو اغسته بلکه داغی وقت دا علماء او داغی راہبانو احبارو پا زیمواری بانده ورکڑو داغی نا پوری حفاظتو نکلشو بلکه ډیر تبدیل او تغییر پکې راوي او د قران کریم د حفاظت ذمہاری الله په خپل واغسته نو هغه څنګه حفاظت کوي هغه د پاره هم دقیق اسباب پیدا کړو داسې مسلمانانو او مؤمنانو پیدا کړل داسې قرآن خوان او قاریان او حافظان یې پیدا کړو چې قرآن یې داغي زړونو ته بوته او سورې عنکبوت کې الله رب العزت ویلو چې ما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون اے پیغمبر پاک تا مخ کنا خط کړي او ندی لوستل کړي امي کنا ولیک چرتا دا سکړي نو دې کافرانو باندې ډیر غټ شک کاو چې لوستون کړي لیکون کړي دا قران به ځان نه جوړي او ځان نه لیکي نمونگ تم دغا سے انپڑ پیدا کلی بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتو العلم بلکہ دا قرآن خواہ آیاتو ندی دیر واضحا دا اللہ دا وحدانیت دلیلو ندی مثالو ندی مضمونو ندی او د دې لمه پسینو کې زیور کو پزړونو کې مولا زیور کو که اول نازلې دو جبرئیل امین راولو نو الله رب العزت وی چې فإنه نزله على قلبك دا جبرئیل چې قران نازلې نو ستا پزړ باندې د دې قران زې زړونه دي تاخون ندی، الماره ندی، بکسون ندی، پخا خلق با یخیو پکی، لیکن ظلون تینکو زاو، پل زی تینر ساو، نبی علیہ السلام ویلی او دما دا ارمان دے، چه دا سورت یاسین خو دما دا هر امتی پزڑ کیوی، دا زمارمان دی زکر دی سورت یاسین تا دا قرآن زلوی لشی قلب القرآن نو بنده سر خوخپل زلشتا خواغنمو کم ملکی گی بید دینا چه دا قرآن کریم زلو و تراشی دا قرآن کریم روح و تراشی دیتے دا قرآن زلو زکوی لیده چه دی که دا باطل و دینونو دا مشرکانو دا شرک اغزیل اغو سکلی دا چه دا غی دین او دا غی عقیده پس باندی مضبوط وانو اغی کٹ کلی دا دا ټولو مشرکانو دا هر زمانی اعتماد داو چه زمونگ دا نجات سبب د پاکو خلقو شفاعت ته د ملائکو د انبیاءو دغه سید بزرگانو او د نیکانو خلقو دغه وی زمونږ د نجات لار ده دغه وی زمونږ یو ذریعہ ده چې زمونږ د پاره به دي شفاعت کوي او مونږ به پاغي اخلاص په سورت یاسین کې الله رب العزت وی چې د حبیب النجار خبر اوري د صاحب یاسین خبر اوره دا ډیره غرازی خبره ده چې هغه خپل قوم ته بیان کوي نو دا وته وی اتخذ من دونه الهه ان یریدن الرحمن بذر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون ولزم ستاسو په شانتی کار وکما بغیر د الله نه اونیسم نور حاجت روا او کار سازان کچر الله ما را نسی یا مال تکلیف را کوي ما باندې سمرض او مصیبت راولی درد راولی دیران نشی لري کولی د دې شفاعت اس کار نه کوي ان دې ما خلاصول شي د بنیادی عقیده و تمام باطل دینونو او سورت یاسین کې کټ شو نو زکه ویلو چې را ده خو خامخادار چا پزړو کې پکار دی زکه نبی علیہ السلام تعالی ویلو چې ما تعالی داسې کتاب نازل کو چې نه پور سوځي ان په وبو وینځل شي ولی چې زړه کې یو شی موجود دی نو هغه تور رسی چې زړه کې یو شی موجود دی هغه توبه رسی زه دې قران زه هغه زه دې چې هغه د دنیا د آفاتونو او د ضررونو نه محفوظ دي دا د الله ډیر لوی رحم دي چې بنديان له توفیق ورکی او دې الله کتاب یاد کی په معنا باندې په ترجمه باندې دا غسه د سپین قران نه دې ما شومان توګور کنه د دې تفسیر ته اجت نشتا چې دا غوښ سپین قران وته کینه کې دې وای چې وای نو وای په مخه باندې ټکر او پکینه مومي دا دومره آسان کتابو د دې همدغه خدمتو د دې همدغه عزتو چې اقرا اول ولا اول ولا چې څومره دې اول واستنه دا د دې عزت ته نو چې تا د الله د کتاب عزتو کو نو ربک الاکرم الله واست عزتک دا قران د سده پار راغلیو دی کی د مخلوق د رهنمای ډیر اسانی طریقې خولی دي چې هغه طریقې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل عمل کې په خپل ژوند کې مونږ ته ښکارا کړی چې ته به یو بنده ته داسې دعوت ورکې ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم يا خلقو من هټول کتابونه منو قران منو او په خواني کتابونو منو ایمان په ټولو راوړو ویلاهنا ویلاهکم واحدن مونږ او تاسو یو یو ځکا چې زمونږه مددګار او تاسو مددګار یو دی دا جدای په کې بیا ولې رااله فذيب پوکه که نبی علیہ السلام با بادشاہانو تا خط لیگو نو دقا خبر با اکولا چی مونگا اتا سو خرون ایو تعالو الی کلمت سوائم بیننا و بینکم دا سی او کلمی تراشه چی مونگ طول پاگی بانده اللہ معمور او مکلف کلیو چی دا بمانه اللہ نشرک بیه شین چی اللہ سر با شرک نکو الله نعبد الا الله دبل چا بندگی بنکو شرک بنکو الله سره ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا خپل مین کبا یو بل په خدای توپ سره ننیسو چې د سره ډیر لوی برخه ده د سره ډیر لوی اختیار دی چې دی وغوړینو په دې نور وکاج کول نسکور کی نو مټول په تیار کیو شپې ته کاله توبه خدایته نه دا اختیارات چا سره نشته کدی وغواړین د انور براکوز کې په ملتان کې هغه خوا پر وته کې توبه توبه نه نه نه نه ولا اتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله مونږ ټول بنديان یو ټول محتاج یو ټول الله ته محتاج یو زمونږ په لاس کې هیڅ اختیار نشته اگر که پیغمبرانو او ملائکو چې نبی علیہ السلام جبرئیل امین ته وی چې ګورته شپاله سورہ درانلې مونږ دې په انتظار باندې هغه ته وی زمونږه اختیار نشته فمان تنزل الا بامر ربک مونږ کته قدم نشو کې خوځې سوچ استاد رب حکم نه شوي اختیارات خو الله سره دي کنه دا مسئله په اسانه باندې اگه کافرانو تا چه اگه کل اسلام قبلو دا اگه مشعور سخی حتم تایی چی ادی دا اگه زیو عیسائیو کنا اور اگه لیو نبی علیہ السلام تناستو نبی علیہ السلام ورتوی چی توایا لا اله الا اللہ نا غلشنو وی ولی غلشوی دا کلمه مانا خدا دا چه بل حاجت روا بل مددگار بل مالک دا اسمانو دا زمکو نشتا نو چه تغلشوی نو منگتاو خیا تا وسا دا جنگ و جگر خبر نده خما تا تا کلیموی چه لا اله بل نشتا حاجت روا تغلشوی نو منگتاو خیا زبای خیر دیو منم دا سرا نو هغه په فکر کې واقعیا کو نه ایمان راول بل یو مهل مراغله او د همیر قبیله نه لري قبیله وا نبی علیہ السلام ته د قبایل حال معلوم چې دي ذکر کې دي ذکر کې دي ذکر کې چې کین است سلام کلام وشو او ته وی ګورتا سو جی وکړ کوي چې ساروی لنګشي او بچي راولي نو تاسو ولې پاغه وخت کې وګ کټ کې سری کې پیسې د پوس د نکوما چې الله سره چاړ نه و کنه پس او کار نه کو او له دا وګ نشي کټ کولې چې تاسو یې کټ کوي نو هغه په فکر کې واقعیا کو نو هغه ایمان راوړ ابي ځان پورې خاندل چې دا ګورو مونګه په نه خاوکو چې دا د پلاني په نوم باندې ده د پلاني خپل تواغیت چېږي کوم منلو نو په دې طریقه پیغمبر خلق کوکاو پاسان ها پاسانې په کو خپل ترته وی چیترو وا الا اله الا الله نو زه په قیامت کې ستاسو لپاره الله سره خبره کول شم تاسو دورا ګرانه خونه ده کنه ذکر وتوی چې ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه مخلوق راو بل الله تا په حکمت سره په خیستو عز او نصیحت سره هغه دغه خبره چې په دې پویګه چې د دې کلمې سمانه چې لا اله الا الله نو چې هغه کوم مرضی کوم شرک نو هغه وت یاد کا چې اولاد بل څوک نشي ورکول بغیر د الله مال بل څوک نشي ورکول بغیر د الله مرض بل څوک نشي لري کوله بغیر د الله نه غم بل څوک نشي راوسته بغیر د الله نه خوشحالي بل څوک نشي راوسته بغیر د الله نه باران بل څوک نشي وروله بغیر د الله نه دا ټول په دې خلقو کې موجود وخا دي چې وا باران وختو نو سوي وي تور مخه با باجاړي و مقصد پیڑا غالی یہ دا دین دے ازی طولو باوری دو و چاہ دا آگاک نشکولی چی گورا چی کم کارو نا اللہ کئی ناگی پوری ولی ٹوکی کوئے تاسو اللہ دم رس پکو گانو قرآن دنیا تا دید پار راغلو چی دا خلقو عقائد سم کی دا خلقو دا درون نشرک لری کی اچی کل بیان شنو اللہ پکی آغا سر واچی اقا سر واچه دنیا کی گوری بل سنشتا ایرونو دو ککی گئی ما تقا شید پیغمبر پاکوی اد دنیا ملعونتن و ملعونن ما فیها دنیا ملعون دا لعنتی دا اجی سبا گیدی دام طول لعنتی دی ہاں الا ذکر اللہ و ما والاه و عالم و متعلم باس د الله ذکر پکې قیمتي دي اسوک چې ذکر سره تعلق ساتي هغه قیمتي دي او استاد او شاګرد بس چې دې کشته کې څوک ناس دي نو هغه کامیاب دي هغه د لعنت نه بچ دي مونږ کله کله مثال پېښ کوو چې یو کلال ګټي راوړي او خان له ذخریو نو پاغا گٹو کی پاغر کی او قیمتی کانی اومن تو پڑکی دو پاغا دانا پی جان دو نو امیرے کی واچو اگر خرطوی دا پاکی دیر فن کئی چو دا خان سیب کار خلاس شو نو اگر خولی دا کانی نو و تیوی چو دا خر زما پا کار دے دا مال راکا اگوی زمان جوڑا روانی گی وی دور پیسے و درکم چی بلا جوڑا و پی واخ لی و دا آخر میں خوخ دے وی سرد آمیرہ بیراک ہے وی دی وجودہ پیسی وی با خر اتواغست سرد آمیرہ نا پڑی رو پیسو باندی اور روانک چدا سی پناشو دا غزین نا آمیرہ تنویستا او خر ته وی جاو په سړک پری اخو مونږه خر څه کو زمونږ امیره سره کار دي دنیا مثال د خر دي ادي کې یو قیمتي شی دي چې هغه د الله نوم دي کلمه ده او دین دي د پیغمبر پاک سنت دي چې دا ته نه راواخلو زمونږ دنیا کې دغه ژوند دي دغه د پاره راغلیو الله رب العزت ته توفیق راکي چه غراناتی نپلونو کی اوسو او منتحر منزل اسان شی اللہ دی داغ خلقو پا کورونو کی خیر و برکت واچی چه غی قرآن سر تعلق ساتی مینہ ساتی قرآن دکی او دا قرآن دا خلقو خدمت کی کپا روجہ کی کپا کوجہ کی اللہ دی غیل دی عجر او ثواب ور کی یو پا لس باندی یو پا سل باندی واخر دعوانان الحمدللہ